ویني توي شوي تازه کېږي او کنا اي زما د اسلام باغ سمسوريږي او کنا اي زما د اسلام باغ سمسوريږي او کنا دا منم چې خالد نشتا خوزوانان په دنیا شت دی زوانان په دنیا شت دی سرو مال بدر نظر کړی طالبان په دنیا شت دی طالبان په دنیا شت دی سرو مال بدر نظر کړی طالبان په دنیا شت دی طالبان په دنیا شت دی اس خو خاندا خوشحال شا خوشحالی گی او کنا ای زما دا اسلام باغا سمسوری گی او کنا ای زما دا اسلام باغا سمسوری گی او کنا پتا ڈیری وینی تو شوی تازه کېږي او کنا ای زما د اسلام باغ سمسوريږي او کنا ای زما د اسلام باغ سمسوريږي او کنا تنچ مړاوي مړاوي وینم زړه مې ډېر پتا ترسېږي زړه مې ډېر پتا ترسېږي هاشم ځان لا په ژړا شم امیدونه مې سوځېږي امیدونه مې سوځېږي هاشم ځان لا په ژړا شم امیدونه مې سوځېږي امیدونه مې سوځېږي ټول اغیار درته یو شوي ته قهرېږي او کنا ای زما د اسلام باغ سمسوريږي او کنا ای زما د اسلام باغ سمسوريږي او کنا ټول اغیار درته یو شوي ته قهرېږي او کنا ای زما د اسلام باغ سمسوريږي او کنا ای زما د اسلام باغ سمسوريږي او کنا پتا ډیری ویني تو شوي تازه کېږي او کنا ای زما د اسلام باغ سمسوريږي او کنا ای زما د اسلام باغ سمسوريږي او کنا ای زما د اسلام باغ سمسوريږي